تیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ سرگزشتِ کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ سرگزشتِ مر ہی جاؤں میں اگر اس درد سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مارے غم کور پہ مسیحا چھوڑ بخشوانا مجھے سے آسی کاربا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سے آسی کار سے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت